اور یہ جو بات ہے نا کہ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے دین کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو سیرابی عطا کرتے ہیں, اور یہ سیرابی انسان کے اندر دو طرح کے ریئیکشنز لا سکتی. ایک تو یہ کہ انسان کسی خوشفہمی کا شکار ہو جائے کہ میں اللہ کا بڑا لاڈلا ہوں, اب میں اچھا کروں برا کروں میری تو نجات کا وعدہ ہو چکا. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھے اور زیادہ جذبے سے کام کرے اور زیادہ جم کے ہر مشکل حال میں بھی انسان چلتا چلا جائے, کہیں بھی رکے نہیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے تو ساتھ ہی اس کو کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. ایسے میں قدم جما کے رکھنا کہ پھسل نہ پڑے, تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ٹاک سنواؤں گی. یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں ففتھ بیچ کی, وہ جس طرح کام کر رہی ہیں اور کروا رہی ہیں انہی کی زبان سے سنیں کہ یہ کیا نشہ ہوتا ہے انسان سے جو کیسے کیسے کام کرواتا ہے. السلام علیکم. بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی تھیں, اللہ تعالیٰ وہی باتیں نکلوائے جن کا مجھے سنانے اور آپ کو سننے کا فائدہ ہو. ایک تو یہ جہاد والی بات جو ہے کہ کیسے کیسے کام کرنا ہے اور شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ روز سکھاتے ہیں اور بہت سکھاتے ہیں. اور واقعی میں جب اسٹوڈنٹ تھی اسی طرح آپ لوگوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی, تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم سمجھتے ہیں بہت آ گیا لیکن یہ آتا ہی رہتا ہے. ایک چیز جو بہت شروع کے دنوں میں میڈم نے ہم سے پوچھی, کہنے لگی کہ کیا محسوس کرتے ہو. میں جاب چھوڑ کے آئی تھی اور آفس ورک مجھے زہر سے زیادہ برا لگتا تھا. اکثر میں ٹیچرز کو کہتی تھی کہ تم لوگ میرے آفس کا کام کر لو اور مجھے کلاس پڑھانے دو. خیر اللہ نے جان چھڑائی تو میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتی تھی. تو میڈم کہنے لگی کہ آپ لوگوں میں کیا چینج آئی ہے, کیا فیلنگ ہے, ایسے ایسے ایسے کر کے پوچھ رہی تھی. میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تو میڈم کہتی ہاں بولیں, اور وہ جلدی جلدی آپ کو جیسے پتا ہے ٹائم کی کمی کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے بڑے آرام سے کہا, میں نے کہا میڈم میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں. میرے منہ میں بات ہی میڈم کہتی ہیں تکبر کے بہت نزدیک ہے بیٹھ گئے. آپ یقین کرو بچوں, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس جملے سے سکھایا, اللہ تعالیٰ میڈم کو جزائے خیر دے, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. کل پرسوں جو ہمارا تکمیل قرآن تھا اس میں بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ جو کچھ سیکھا وہی ان جاتی ہوئی لڑکیوں کو بتایا, اس میں میں نے یہ بات ان کو خاص طور پہ بتائی. ہم منہ سے الحمدللہ کہتے ہیں, ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تیرا شکر ہے, لیکن وہ اندر کہیں نہ شکر گزاری اور تکبر میں بہت کم فاصلہ ہے. ہم اپنی کسی کوشش کو بھی بڑا نہ سمجھیں, کیونکہ اب الحمدللہ مری کے علاقے میں الحمدللہ اتنی برانچز ہو گئی ہیں, اتنی قرآن کلاسز ہیں کہ ایک دن میں سب کو میں فون کال بھی نہیں کر سکتی. اکثر بچیوں کا پھر میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنی کسی کوشش کو بڑا نہ سمجھے. مری سے آگے ایک جگہ ہے ملکوٹ, ملکوٹ میں بچیاں یہاں سے ایک پیس کی پڑھ کے دیں گے. یہ بچیاں پہلے ہم نے کہا شکر ہے اس علاقے کی آ رہی ہیں, پھر پتہ چلا وہ روشنی کے سفر کے لیے واپس ادھر آ گئیں, پھر واپس گئیں. بہرحال کچھ آن آف ہوتے ہوتے ہوتے آخر کار وہ اس جگہ چلی گئیں. اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے علاقے کے پاس ہی تو دروازہ ہے, دروازہ جلسیاں اور لنگال, وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے تو تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے. اور وہ مجھے اپنے منہ سے کہیں کہ نہیں آنٹی وہ ذرا دور ہے. آخری میری ان کی جو بات ہوئی انہوں نے فون کیا, کہتی ہیں آنٹی آپ ناراض ہیں. میں نے کہا نہیں. کہتی ہیں آنٹی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو آنٹی ہم وہاں جا کے پڑھائیں. میں نے کہا پڑھا لو. کہتی ہیں آنٹی پھر کب سے جائیں. میں نے کہا کل سے چلے جائیں. آنٹی پرسوں سے چلے جائیں. میں نے کہا اچھا اور کچھ. میں نے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ. بند کر دیا فون. وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کراتے ہیں اصلاح, لیکن ہم پھر بھی نہیں محسوس کر سکتے. میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہیں جا رہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ برانچز کا وزٹ بھی ہر جگہ نہیں ہو سکتا, تو فرسٹ بیچ کی لڑکیاں اور کچھ الہدا مین برانچ سے جو پڑھ کے گئی ہیں وہ مددگار کے طور پہ جاتی ہیں. ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے میں جا کے اس جگہ کو دیکھ کے آؤں گی. واپس آئی تو میں نے کہا کہ کیسا تھا. کہتی ہے آنٹی ہر قدم پہ الحمدللہ پڑھ رہی تھی. میں نے کہا کیوں. کہتی ہے اس لیے کہ آپ ساتھ نہیں گئی تھی. پاؤں رکھتی تھی اور کہتی تھی شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی, شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی. کہتی ہے وہ بتانے والی جگہ نہیں ہے آنٹی, وہ کوئی جتنا بھی بتا دے وہاں دن کے وقت بھی رات جیسا اندھیرا ہوتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور وہ جو پائن کون کے ٹریز ہوتے ہیں نا جو ہم ڈیکوریشن کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کی وہ جب چیز نیچے گرتی ہے سوکھ کے اس پہ پاؤں رکھو تو انسان بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے، اور اکثر وہاں کی عورتیں گھاس کاٹتی ہوئی سلپ ہو کے اتنا نیچے گرتی ہیں کہ ان کی وفات کا وہ ریزن ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہرحال جو ساری بات اس نے بتائی، ان بچیوں سے جب میری بات ہوئی تو کہنے لگی کہ 2.5 گھنٹے ہم روز پیدل چل کے جاتے ہیں. اور میں نے کہا ہاں آنا جانا نا بیٹا، کہتی ہے نہیں آنٹی 2.5 گھنٹے جاتے ہیں 2.5 گھنٹے واپس آتے ہیں. اس راستے پہ جہاں یہ اکیلا ایک دفعہ گئی اور میرے نہ جانے پہ شکر کر رہی تھی، انشاءاللہ جاؤں گی بہن جی. ابھی لاسٹ ٹائم جو ان بچیوں کا مجھے فون آیا تو کہنے لگی کہ آنٹی ذرا سا آپ کو یہ بتانا تھا کہ میڈم سے الحمدللہ جو جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم میڈم کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بیٹا میڈم نے کہا کہ کام نہ رکے، کہیں ڈیسیجن لینا ہو کیا کریں کیسے نہ کریں تو دیکھ لیا کرو کہ کام نہ رکے، تو اس میں پھر ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جاتی. میں نے کہا آپ لوگ جیپ پہ چلے جایا کرو نا، گھر میں بیٹھ کے فون پہ ذرا آسان ہوتا ہے نا بات کرنا. میں نے کہا جیپ پہ چلے جایا کرو بیٹا، تو کہتی ہے آنٹی جیپ 2-2 گھنٹے کھڑی رہتی ہے، جب بھرتی ہے تو چلتی ہے، اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، تو 2-2.5 گھنٹے جیپ میں بیٹھ کے انتظار کرنے سے اچھا ہے پھر ہم پیدل چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں میں اتنی پیاس ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کوئی مولوی نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے، اور اگر مولوی اور مسجد کا بندوبست ہو بھی جائے تو جوان لڑکیاں کس سے پڑھیں. لاسٹ ٹائم بچی کا فون آیا فہمیدہ کا، میں نے کہا ہاں بیٹا سناؤ اچھی جا رہی ہے کلاس؟ کہنے لگی آنٹی وہی والی بات جو ہم سب کا عہد ہے کہ کام نہ رکے جو ہمیں میڈم نے سکھایا. تو آپ کو فون اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی بچی کا وہاں چچا کا گھر ماموں کا گھر ہو تو 1-2 مہینے کے لیے وہ وہاں رہ کے پڑھا دے. میں نے کہا انسان ہے تھک گئی ہوں، اللہ تعالیٰ روز شیشہ دکھاتے ہیں ان بچیوں کے تھرو اور روز میری اصلاح کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا تھک گئے ہو؟ کہتے نہیں آنٹی تھکے تو نہیں ہیں، جنگل بہت زیادہ ہے اور گھاس بہت بڑی ہو رہی ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہمارے گھر والوں میں وہ والا جذبہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ آنٹی کہ ہمارے پاؤں میں سے سانپ بہت گزرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ آنٹی کل ہمارے پاؤں کے نیچے سے اتنا بڑا سانپ گزرا، اتنا بڑا سانپ گزرا کہ میں نازیہ کو کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا سانپ بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے تو عجیب سا ڈر سا لگا. تو اس نے آگے اس کو کہا صبح کا ذکر ذرا دھیان سے کیا کرو تاکہ ڈرنا چھوڑ دو. مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو قرآن سیکھنے آتا ہے یا باہر نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے سانپ تو نہیں گزرتے نا. الحمدللہ وہی پہلے دن کا سبق، الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں شاباشی ہوتی ہے بڑا کر لیا، کچھ نہیں کیا بچوں کچھ نہیں کیا. وہ ہمارے والد میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو اکثر آ کے میرے ہاتھ سے پینسل لے لیتے تھے اور ایک لائن لگا کے کہتے تھے اس کو چھوٹا کرو، تو میں ربڑ اٹھاتی تھی تو کہتے تھے اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کرو، تو میں دیکھ کے ہنسی تھی تو اس لائن کے ساتھ ایک لمبی سی لائن لگا کے کہتے تھے کون سی چھوٹی کون سی بڑی، تو میں نے کہنا کہ یہ چھوٹی. جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا اس وقت پتا چلتا ہے کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا. ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ کتنا کتنا کام کر رہے، جتنا بھی کر لیں وہ اللہ ہی کی طرف، یہ شوق دیا تو اللہ ہی نے. اس کے علاوہ مری جاتے وقت ایک جگہ آتی ہے مری بروری، اس کا نام ہے، انگریزوں کے زمانے میں وہاں پہ شراب خانہ تھا اور پھر بعد میں وہ جلا دیا گیا، اب اس کا کھنڈر چرچ کی شیپ کا تھوڑا سا باقی ہے. مری بروری کی ایک بچی ہمارے مال پنڈی پوائنٹ میں ایک کلاس میں آتی ہے، اس کی والدہ لارنس کالج میں کہیں کام کرتی ہیں، اور کچھ لوگ تو آپ کے روز کے مددگار ہوتے ہیں نا، آ کے آپ کے کاموں میں ہیلپ کر دیتے ہیں، کچھ آپ کے مہینے میں چکر لگا لیتے ہیں، کوئی بڑا کام ہو کوئی سونپ بھون کے دے دیے، کچھ اس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں، منتھلی وزٹ ان کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہماری خالائیں یا جو بھی ہم ان کو ماسی کہتے ہیں خالہ کہتے ہیں. پنڈی پوائنٹ پہ جو کلاس ہے مس تابندہ ہیں، جیزس اینڈ میری سے ریٹائر ہوئی ہیں، ان کے گھر یہ خاتون اور ان کی بیٹی آیا کرتے تھے. یہ بچی سائمہ ہے، ان کے گھر گئی ایک دن منتھلی وزٹ پہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں قرآن کی کلاس ہو رہی ہے. اس کے دل میں اتنی خواہش آئی کہ اس نے ان خاتون سے کہا جن کا گھر تھا کہ کاش ایسی کلاس ہمارے بھی گاؤں میں ہو تو میں بھی اس طریقے سے قرآن سیکھوں. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے روز مال پہ آنا بہت مشکل تھا. اس بچی کا صرف پیغام ان خاتون نے، رات کو وہ جو ریگولر فون ہوتے ہیں میرے 2.5-3 گھنٹے کے، اس نے مجھے ایک پیغام ملا کہ ہاں جی اس طرح ایک بچی ہے سائمہ اور وہ نمبل میں رہتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ بھی اگر قرآن پڑھ سکتی. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بچی کو پیغام دے دیں کہ انشاءاللہ وہ قرآن پڑھے گی، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تعداد کو نہیں دیکھنا. ایک بھی پڑھے تو اس کو پڑھاؤ تو ہم اس کو جا کے پڑھا لیں گے. تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہے وہاں سے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا مین روڈ کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں. اوپر کبھی آئیں گے تو بتاؤں گی, اس طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں آتا. کتنا مختصر ہم چلے گئے, پتہ چلا کیسے جائیں گے, کہنے لگے جی جا کے پوچھ لیں چاچی مقصودہ کا گھر. ذرا تھوڑا سا مجھے ہیزیٹیشن ہوئی, میں ڈرائیور چاچا سے کہا, میں نے کہا چاچا اس طرح نام لے کے پہنچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم چلے گئے وہاں پہ ایک بچی کو پڑھانے کے لیے, اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جو گاڑی تھی اور جو راستہ تھا, تقریباً 20 منٹس بعد میں نے پھر ایک دفعہ کہا, میں نے کہا یہ پتا کر لیں کہ کیا اس سڑک کے اوپر کوئی پہلے بھی گاڑی آئی ہے, یہ نہ ہو کہ اٹھا کے گاڑی ٹرن کرنی پڑے. بہت باریک سڑک اور لینڈ سلائڈ تھی بیچ میں. اینی وے ہم پہنچے وہاں پہ, گاؤں کی عورتیں ہمیں تقریباً تماشا بنا کے دیکھ رہی تھیں, کیونکہ کار گزر رہی تھی تو لوگ رک رک کے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہنچے, ایک کو نہیں پتا چاچی مقصودہ کون ہے, دوسرے سے پوچھا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, تیسرے سے پوچھا ہمیں تو نہیں پتا چاچی مقصودہ کا. مجھے بچیوں سے بھی شرم آئے, میں نے کہا کہیں گی کہ یہ عورت مطلب دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, نام نہیں پتا, پہچان نہیں پتا, شکل نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, فون پہ کسی کا پیغام ملا اور چل پڑی ہے. میں نے کہا اچھا اللہ عزت رکھے گا. ایک آدمی جو آخر میں اس سے پوچھا, یہ سوچ کے کہ بہت ہی شرمندگی تھی, اس نے کہا جی جی وہ میری رشتے دار ہے. خیر وہ ہمیں لے گیا وہاں پہ, مین روڈ تک جا رہا تھا, اس نے کسی کو دور آواز دی, درخت کے نیچے کوئی عورتیں کھڑی تھیں, کہ چاچی مقصودہ کو پیغام دو ان کے مہمان آئے. کافی دیر کے بعد ہم کھڑے رہے تو دو بچیاں وہاں سے دور, ہمیں دور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں سے آپ المسعود دیکھ لیں, المسعود شاپ تک آپ کو نظر آئے, وہ ویلیز اور وہ سارا اتنا اوپن ویو. تو وہاں سے دو بچیاں چلتی ہوئی آئیں تو ہم نے شکر کیا, آئیں تو میں نے کہا بیٹا ہمیں چاچی مقصودہ کے گھر جانا ہے. کہتی ہے جی میں ہی ان کی بیٹی ہوں. مجھے ایسا لگا جس طرح عزت رکھی گئی اور عید ہو گئی, میں تقریباً اس کے اوپر گر پڑی. میں نے کہا اچھا بیٹا بس ہمیں گھر پہنچا دو اپنے کسی طرح, 10 منٹ بات کریں. آپ یقین کریں کہ راستے میں جو چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں نا, دے ہیڈ نتھنگ ایلس ٹو ڈو, تو وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک روایتی انداز میں, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, بچے خیریت سے, آؤ نہ بیٹھو چائے پیو. یہ بری سی مثال ہے لیکن وہ اسی طرح بغیر سوچے بولتے ہیں جس طرح ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں, آمین ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہو گئی سورہ الفاتحہ, بغیر کسی فیلنگس کے یہ جملے بولے جاتے ہیں. جس طرح ان کے جملے آ رہے تھے نا, اسی طرح میں نے بھی جواب میں کہا, میں نے کہا آئے نا چاچی مقصودہ کے گھر, آئے ہم قرآن پہ بات کریں گے 5 منٹ. بس بولتے بولتے گئے, جب ہم پہنچے تو کچھ خواتین تھیں, میں نے کہا اچھا السلام علیکم, آپ کہاں سے ہیں؟ کہتی ہیں آپ نے ہی تو بلایا ابھی. اور یقین کریں میں جب ان کو جواب دے رہی تھی تو بعض دفعہ میں نے ان سے رک کے بھی بات نہیں کی, میں سر اپنا موڑ کے آخری جملہ بول رہی تھی کہ آئے چاچی مقصودہ کے گھر, مجھے پتا بھی نہیں چاچی مقصودہ کون ہے. ان کی بیٹی سے بھی 2 منٹ پہلے میں ملی تھی. اور ہم وہاں گئے, ان سے بات کی, اور ایک خاتون پتہ نہیں وہ ابھی اس وقت آئی ہوئی ہیں کہ نہیں, وہ کسی کو بلانے کے لیے آئیں اور بہت ہی جلدی میں تھیں, اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ ہم سے بات کریں. دہلیز میں ایک پاؤں ان کا اندر تھا ایک باہر تھا, کسی کو بلانے آئی. میں نے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں, 2 منٹ اللہ کی بات کریں گے, ہم بھی جانے لگے. نہیں نہیں میرا دروازہ کھلا ہے, میرا دروازہ کھلا ہے. انہوں نے اتنا کہا نہیں میرا دروازہ کھلا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو ہم نے کہا بس 2 منٹ, اور وہ بڑی ناگواری سے بیٹھ گئے. آج وہ ون آف دا بیسٹ اسٹوڈینٹس ہیں. یقین کرو بچوں ہم نے وہاں پہ کوئی 10 منٹ بات, اور وہ بھی ایک ہم میں سے ہے جس کو تجوید بہت اچھی آتی ہے, تو اس کو میں کہتی ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا کون سا بلٹ کب چلانا ہے, میں کہتی ہوں کہ تمہیں ہم اللہ کے لیے کیپچر کرنے کے لیے بلائیں گے, کیونکہ ہم 4 گھنٹے بھی بات کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے کلام میں. تو وہ سورہ الفاتحہ پڑھا دیتی ہے, پھر میں کہتی ہوں آپ بھی پڑھ لیں. کچھ نہیں ہے, اللہ عزت رکھتا ہے, اللہ ویسے ہی عزت رکھتا ہے. وہ اکیلا نے وہ پڑھا دیا, انہوں نے پڑھا, میں نے کہا جی آج سے پہلے بھی کبھی اس طرح سورہ الفاتحہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مزہ آیا کہ جی آیا, اوروں کو بلائیں گے جی بلائیں گے. اتنا ہی کام ہوتا ہے, باقی بچیاں سنبھالتی ہیں. اگلے دن 12 کی 28 ہوئی, 35 ہوئی, 40 ہوئی, 70 ہوئی, 100 ہوئی, اب 100 سے زیادہ ہیں. ہم ایک کے لیے گئے تھے, تعداد ہمارا مقصد نہیں تھا, لیکن پھر وہی بات کہ اس چیز کو نعمت کو لے کے اگر ہم بیٹھ جاتے. بہت باتیں, آج صبح جو بچی میرے ساتھ آئی ہے وہ تقریباً رو رہی تھی, کہتی ہے کہ یہ گندا سا ایک لفظ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں لڑکیاں. تو کہتی ہیں آنٹی ان کو کیا پتا کہ ہم کیوں پھرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, اجر اللہ ہی سے لینا ہے. اگر ہم بیٹھے رہتے مری اور نمبل نہ آتے تو یہ 100 سے زیادہ خواتین کہاں سے قرآن کا علم حاصل کرتی ہیں؟ اور اب میڈم آپ فوت ہونے کی بات بتا رہی ہیں، نمبل کے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں میڈم کو آج ملنے کے لیے آئے تھے، ان کے گاؤں میں شیطان یہ کراتا ہے کہ جب کوئی جوان بچی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو دلہن بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ جوان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دولہا بناتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہی تھی اطیلا کو آتے ہوئے، میں نے کہا بیٹا ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ ہم سے وہ کرائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ تو یہ 20 منٹ 30 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور ان کے گاؤں میں بھی وہ بچیاں بتاتی ہیں، یہ عذرا اور یہ جو 2-4 بچیاں جاتی ہیں کہتی ہیں آنٹی ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی عزت اتنا پیار، ویگن تک وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ اور ایک بوڑھی خاتون ہے ان کے گاؤں میں، وہ مس عبداللہ کے گھر گئی اور انہوں نے باقاعدہ رو کے کہا کہ میں چھوٹی تھی، میں بڑی ہوئی، میں جوان ہوئی، میں اس عمر کو پہنچی، مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی قرآن پڑھ لو۔ اب یہ بچیاں آ کے کہتی ہیں کہ آئے ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ سیکھنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے، کہتی ہیں آنٹی ہمیں بعض دفعہ ڈر لگتا ہے، بچیاں کہتی ہیں ہم کہتے جاتے ہیں وہ مانتے جاتے ہیں، شادی کے کپڑے جو ان کے گاؤں میں کٹتے ہیں دلہن کا جوڑا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کو پھینکتے نہیں ہیں، کسی زیارت پہ جا کے باندھ دیتے ہیں تاکہ شادی قائم رہے۔ اب انہوں نے جا کے منع کیا اور وہ منع ہو گئے، کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائے اور وہ کرائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہی خیالوں میں گم رہتے ہیں، ہم نے اپنے ہی معیار بنائے ہوتے ہیں، یہ نہیں مانے گا، یہ مانے گا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ آس پاس آپ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بس توفیق اللہ ہمیں دے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور اس قرآن کو پہنچاتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور اللہ قبول کرے، نیت ہماری خالص ہے، اور ہم اپنے استاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں انشاءاللہ۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان نیت خالص کر لے اور یہ نہ دیکھے کہ راستہ کتنا مشکل ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس نے آسان کرنا ہے، اور کبھی یہ نہ دیکھے کہ پڑھنے والے کتنے اور تعداد کتنی، یہ بھی اللہ کا کام ہے، جتنوں کو چاہے وہ سنوا دے۔ لیکن جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اندر نیت اور جذبہ رکھیں۔ اور اللہ استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، تو جو انسان آگے بڑھتا ہے خوشیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک عجب سا سکون اور سرور بھی ملتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آزمائشوں سے بھاگ کے انسان اعراض برتے اپنے رب کے ذکر سے، اس کے کلام کو چھوڑ جائے، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، پھر انسان گمراہی میں ہی ترقی کرتا ہے اور اسی میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے اور اتنا ہی عذاب بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم میں صبح سے لوگ وسائل کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گاڑی ہوگی پھر کام کریں گے، پیسے ہوں گے کام کریں گے، فلاں چیز ملے گی تو کام کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نکلیں تو باقی ساز و سامان فراہم کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی سارے لوگ اگر آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے ہیں، تل گئے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی آپ اللہ کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ تھٹ در تھٹ آپ کے ارد گرد مذاق اڑانے کو جمع ہو گئے ہیں، آپ ان کی باتوں سے ذرا بھی خوف نہ کھائیے، اپنی بات واضح انداز اور واضح الفاظ میں پہنچا دیجئے کہ میرا مشن کیا ہے، ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میرا پیغام کیا ہے کہ لوگوں اپنے رب ہی کو پکارو اور شرک نہ کرو، کیونکہ میں خود بھی اسی طریقے پر عامل ہوں کہ اپنے رب کو پکارتا ہوں اور شرک سے پرہیز کرتا ہوں، اللہ ہی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں۔ اور یہ بات تمہیں آخر عجیب کیوں لگتی ہے؟ آخر تمہیں یہ بات مشکل کیوں لگتی ہے؟ اس میں نقصان کیا ہے کہ تم اتنے ناراض ہو اور سننے کے بھی روادار نہیں ہو؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں تم کو پہنچاؤں گا ضرور لیکن ہدایت تو اللہ دے گا. میرے اختیار میں صرف اتنی بات ہے کہ میں اپنا میسج کنوے کر دوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا, یعنی اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ اس پہ عذاب دینا چاہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا, خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو, بتا دیجئے کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا, اور مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں. یہ ہے خالص توحید, کہ انسان ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے, اس کا دامن تھام لے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, مگر میرا کام کیا ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں, یعنی فریضہ تبلیغ احسن طریقے سے ادا کر دوں. یعنی میں تمہارے لیے ہدایت کا مالک تو نہیں, لیکن میرا کام پیغام پہنچانا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور رسول کی بات نہ ماننے والے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں قریش کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر آپ پہ ٹوٹ پڑتے تھے, وہ اس خیال میں مبتلا تھے, زوم میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بہت بڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بس مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, اور اس لیے وہ آسانی سے آپ کو دبا جائیں گے. تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار اور اپنے آپ کو زیادہ کثیر التعداد پا کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہو رہے ہیں, لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, ما یو ادونا, جب یہ اس سزا کو دیکھ لیں گے تو ان کو سب پتہ چل جائے گا. من اضعف ناصرا, کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں میں, یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں. وہ اقل عددا, اور کس کی تعداد کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون, کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ام یجعل له ربی امدا, یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرتا ہے, یعنی عذاب یا قیامت کا علم علم غیب سے تعلق رکھتا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور ہے, میں نہیں جانتا. عالم الغیب, عالم یعنی جاننے والا ہے غیب کا, وہ عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا کا مطلب کیا ہے کہ مکمل علم غیب کسی کو نہیں دیتا, پیغمبر کو دیتا ہے اتنا جتنا لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں, پھر اسی طرح آخرت کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں, یہ پچھلی اقوام کی جو خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے آپ کو دی گئیں, یہ سب آپ کی نبوت کے لیے جتنا علم ضروری تھا اس کے مطابق دی گئیں. مکمل علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے, اسی لیے فرمایا وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول, مگر جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہو رسولوں میں سے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے, یعنی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب کے حقائق کا علم اپنے رسول کے پاس پہنچاتا ہے اور پھر اس رسول کی نگہبانی بھی کرتا ہے تاکہ محفوظ طریقے تک علم رسول کے پاس پہنچے اور پھر اس سے آگے لوگوں تک پہنچے. اور یہ کنیکٹڈ ہے اسی پچھلی آیت 8 اور 9 سے جہاں جنہوں نے بتایا تھا کہ وحی کی آمد کے موقع پر آسمان پہ سخت پیرا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا کہ سارا غیب ان کو دے دیا جائے. مثلا قیامت کا علم صاف طور پر قرآن میں آتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فیما انت من ذکرہ, آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا. اسی طرح اور بہت سی چیزوں کا علم نہیں دیا گیا. کلی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, اور پھر جو بھی غیب وہ دیتا ہے اپنے رسول کو اس کے اذن سے دیا جاتا ہے اور اس پر پھر پیرا بھی ہوتا ہے, حفاظت بھی ہوتی. یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وہ باتیں نہیں سننے دیتے. اسی لیے پیغمبر سے پہلے کوئی بھی وحی کی بات آگے نہیں پہنچا سکتا تھا. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم, تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. کون جان لے؟ نمبر ایک رسول جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں بغیر کسی خلل کے, یعنی کہیں بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک ٹھیک پہنچائے ہیں, کسی جن شیطان نے بیچ میں کوئی رخنا اندازی نہیں کی. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ رسولوں نے اس کے بندوں تک اپنے رب کے پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں. تینوں ہی معنی شاید سے نکلتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ رسول کو وہ علم غیب عطا کیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے, پھر اس پر فرشتے نگہبانی کرتے ہیں. اور وہ صرف اس بات کی نگہبانی نہیں کرتے کہ رسول تک پیغام حفاظت سے پہنچے, وہ اس بات کی بھی نگہبانی کرتے ہیں کہ رسول سے بندوں تک پورا پیغام پہنچ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے واپس گئے تھے جب آپ نے سارا پیغام بندوں تک پہنچا دیا. وہ احاطہ بما لدیہم, اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے جو بھی ان کے پاس ہے. وہ احصا کل شیئن عددا, اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر لکھ رکھا ہے. لیعلم کس سے متعلق ہے؟ پچھلی آیت سے, کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیوں کر رکھا ہے, تاکہ میک شور کیا جائے کہ پیغام بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچ گیا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا مکمل علم ہے, کیونکہ وہی عالم الغیب ہے, ہر چیز اس نے شمار کر رکھی ہے, گن گن کے رکھی ہوئی ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور ہر چیز کا عدد کے اعتبار سے بھی اس نے احاطہ کر رکھا ہے. اور خاص طور پر ان پیغامات کے بارے میں وہ بہت کنسرن ہے جو وہ اپنے رسول تک بھیجتا ہے, اس کا حرف حرف لفظ لفظ گنا ہوا ہے. فرشتوں کی مجال نہیں کہ کچھ کم کریں, اور پیغمبر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے. کیونکہ پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں, یا ایہ الرسول بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس سے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی دینا تھا وہ پورے کا پورا پہنچا ہوا ہے. اور محفوظ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور اب جب دنیا میں حفاظت کے ساتھ موجود ہے تو ہمارا کام کیا بنتا ہے, کہ اس کے بس کچھ سلیکٹڈ حصے پڑھ لیا کریں؟ نہیں, اس کا جسے کہتا نا آخری ڈراپ تک, کیونکہ بات نہیں بنتی جب تک کہ آخری ڈراپ نہ لے لیا جائے. جس شخص کو جتنی پیاس ہوتی ہے نا, وہ پانی جب پی چکتا ہے تو پھر تھوڑی دیر گلاس ہاتھ میں رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے اچھا کچھ کناروں وغیرہ سے اتر کے پھر اکٹھا ہو گیا ہو تو آخری ڈراپ پھر لے لے. تو اسی طرح قرآن کے شائقین بھی آخری ڈراپ تک اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ما ان غدا کا پورا لطف اٹھا سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل انما ادعو ربی ولا اشرک